także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Piątek, 18 października, godzina 7, tu program trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polska strategia migracyjna z szerokim poparciem liderów unijnych państw. To był jeden z tematów szczytu w Brukseli. To początek końca wojny w Strefie Gazy. Tak o zabiciu lidera Hamasu mówi premier Izraela. Przed nami szczyt zachorowań na koronawirusa. Nawet lekkiej infekcji nie powinniśmy bagatelizować, mówią lekarze. Rosja i Białoruś, żaden inny kraj nie mogą nadużywać naszych wartości, w tym prawa do azylu, stwierdzili unijni przywódcy we wnioskach ze szczytu w Brukseli. Wyrazili solidarność z Polską i innymi państwami, które są celem ataków hybrydowych. Migracja była jednym z głównych tematów spotkania. A założenia polskiej strategii migracyjnej, której elementem jest zawieszenie prawa do azylu, przedstawił na szczycie premier Donald Tusk. Spotkała się z poparciem liderów 27. Takie pełne zrozumienie, niezależnie od tego, czy to jest socjalista z Hiszpanii, czy to jest szefowa komisji, czy to jest chrześcijański demokrata z Luksemburga, wykazywali zrozumienie nie tylko dla sytuacji Polski w związku z tą agresywną, nielegalną migracją na wschodniej granicy, ale także wszyscy bez wyjątku rozumieli, że ta nadzwyczajna sytuacja potrzebuje odpowiednich metod działania. A szefowa Komisji Europejskiej oficjalnie poparła prawo Polski do zawieszenia procedur azylowych. Ursula von der Leyen przypomniała, że wcześniej ta sprawa była już omawiana przy okazji Finlandii i krajów bałtyckich, które też znalazły się pod presją migracyjną. Nie stawił się na komisji śledczej do spraw Pegasusa. Dzień później zeznawał w prokuraturze. Mowa o Zbigniewie Ziobrze. Prokuratura potwierdziła, że były minister sprawiedliwości 15 października zeznawał w śledztwie, w którym ma status pokrzywdzonego. A Witold Zembaczyński, który zasiada w komisji śledczej, liczy na to, że sąd weźmie to pod uwagę, decydując o karze dla świadka. To jest bardzo istotna okoliczność dla sądu, który będzie rozpatrywał wniosek o ukaranie Zbigniewa Ziobro, a potem wniosek o doprowadzenie go przed oblicze komisji śledczej. Wezwanie przed komisją śledczą nie różni się niczym od wezwania do prokuratury. Poseł PiSu Sylwester Tułajew, komentując sprawę, przypomniał, że komisja śledcza do spraw Pegasusa jest nielegalna. Nie mam wiedzy na temat stanu zdrowia pana ministra. To są informacje, które podlegają tajemnicy lekarskiej. Ja takiej informacji nie posiadam. Komisja śledcza została uznana przez Trybunał Konstytucyjny jako komisja nielegalna, działająca niezgodnie z prawem, więc mówimy tutaj o nielegalnych działaniach. Sylwester Tułajew oparł się na decyzji Trybunału Konstytucyjnego, której z kolei nie uznaje większość składu sejmowej komisji. To początek końca wojny w Strefie Gazy. Tak o zabiciu lidera Hamasu, Yahi Sinwara, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef izraelskiego rządu przypomniał, że to Sinwar stał za brutalnym atakiem Hamasu na Izrael 7 października ubiegłego roku. Yahi Sinwar nie żyje. Został zabity w Rafa przez dzielnych żołnierzy sił obronnych Izraela. I choć nie jest to koniec wojny w Strefie Gazy, to jest to początek jej końca. To dobry dzień dla świata, skomentował śmierć przywódcy Hamasu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Dodał, że usunięta została kluczowa przeszkoda w zawieszeniu broni w Gazie i uwolnieniu zakładników. ONZ nadal oczekuje wstrzymania walk w Strefie Gazy. To przesłanie organizacji do Izraela po śmierci Sinwara. Będzie więcej zachorowań na COVID-19, ostrzegają epidemiolodzy. Zmienna jesienna pogoda, chłód i więcej czasu spędzanego w zamkniętych pomieszczeniach, a do tego mniejsza aktywność fizyczna powodują, że koronawirus atakuje. Można pomalutku skłaniać się ku tym przewidywaniom i tym prognozom, które pojawiały się na początku okresu tego infekcyjnego, które mówiły o tym, że tak naprawdę szczyt zachorowań jest prognozowany w połowie października. Więc my tak pomalutku, analizując te dane, widzimy, że do tego szczytu zachorowań się zbliża. Mówiła szefowa rzeszowskiego sanepidu Katarzyna Reiser. Przebieg zakażenia jest lżejszy niż w poprzednich latach. Nie wolno jednak lekceważyć choroby i należy skorzystać z porady lekarza, przypominają epidemiolodzy. Lodołamacze przyznane. Uroczystość wręczenia wyróżnień firmom, instytucjom i organizacjom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody rozdano w 9 kategoriach. W kategorii zatrudnienie chronione wyróżniono spółdzielnie niewidomych imienia Modesta Sękowskiego. Prezes Rady Nadzorczej Krzysztof Kot podkreśla, że jego firma od lat dba o to, by osoby z niepełnosprawnościami czuły się w pracy jak najlepiej. My, zatrudniając osoby niepełnosprawne, zawsze kierujemy się taką zasadą przełamywania stereotypów, które panują w powszechnej opinii, że osoby niepełnosprawne są zwykle mniej wydajne w pracy niż osoby zdrowe. Staramy się tak organizować stanowiska pracy, tak je dostosowywać, żeby pracownicy niewidomi czuli się u siebie jak w domu, żeby czuli ważność swojej pracy, czuli się potrzebni. W Polsce 1/3 niepełnosprawnych jest aktywna zawodowo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na pierwszy dziś serwis sportowy w Trójce. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak wiadomo, Iga Świątek ma nowego trenera, więc posłuchajmy, jak jeszcze numer 1 światowego rankingu skomentowała to wydarzenie. Cześć Iga. Cześć wszystkim. Chciałbym ogłosić, że do mojego zespołu sportowego dołącza Wim Fisset jako trener główny. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ jest to bardzo doświadczony trener z latami już przepracowanymi na korcie, z różnymi zawodniczkami, więc myślę, że jeśli dobrze się dogadamy, to może być to bardzo fajne połączenie i trener, który pozwoli mi się rozwinąć na kolejne lata. Dlatego jestem bardzo podekscytowana i cieszę się, że właściwie szybko podjęłam tę decyzję i mogę zacząć w pewnym sensie kolejny rozdział. Belg zastąpił Tomasza Wiktorowskiego, który prowadził ligę przez ostatnie 3 lata. Świątek na początku listopada zagra w WTA Finals w Riyadzie. Tam 6 wybitnych tenisistów gra w turnieju pokazowym Six Kings Slam Exhibition. Z 6 zostało już 4. Jannik Sinner pokonał w 3 setach Nowaka Dżokowicza, a Carlos Alcaraz w 2 Rafę Nadala. Zwycięzcy zagrają o pierwsze miejsce, przegrani o 3, czyli będzie starcie Dżoko-Rafa. Cała fura emocji towarzyszyła wczorajszemu występowi Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie na 5 sekund przed końcem remisowali w Norwegii z Kolsztat Handball, a jednak wygrali. 33-32 przesądził rzut w ostatniej sekundzie do pustej bramki Białorusina Karaleka. Łagodniejszy przebieg miało spotkanie Orlen Wisły Płock, która wygrała po raz pierwszy w tej edycji, pokonała macedońską Eurofarmę Pelister 26-18. Wielkie brawa dla Marty Lach. Polka wygrała w Chinach ostatni 3 etap i cały kolarski wyścig Tour of Chongqing Island zaliczany do kobiecego cyklu World Tour. To jej największy sukces w karierze. Wciąż czekamy za to na pierwszy medal Polaków na Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym w Danii. W drugim dniu rywalizacji 5 miejsce zajęli Mateusz Rudyk w Keirinie i kobieca drużyna w wyścigu na dochodzenie. Na siatkówce na rozpoczęcie 4 kolejki Ekstraklasy siatkarek Stal Mielec przegrała z ŁKS-em Łódź 0-3. Porażkę tuż po meczu i jej powody starał się przeanalizować trener Stali Mateusz Grabda. Liczby tutaj za dużo nie odzwierciedlają tego, że w drugim secie, goniąc rywalki praktycznie cały mecz, 4 punkty oddajemy im w ciągu 30 sekund swoimi błędami. Dwie zagrywki, jakieś przejście dołem, błąd przyjęcia i set przegrywamy. No, z takim zespołem jak ŁKS na pewno trzeba zagrać bardzo dobrze sportowo, ale poza tym mówię, są jeszcze inne aspekty. Przede wszystkim trzeba chcieć wygrać. My uważam, w tym meczu nie chcieliśmy wygrać. I jeszcze piłka nożna i mecz naszych dziewczyn piłkarek reprezentacji do lat 17. Polki na inauguracji Mistrzostw Świata zremisowały bezbramkowo z Japonią. O poranku najzimniej jest w Małopolsce i w Bieszczadach, tam okolice zera. Najcieplej teraz w okolicach Poznania i Szczecina, bo 10 stopni. Po południu będzie od 12 stopni na wschodzie do 19 na Śląsku i w Małopolsce, a na niebie mało chmur lub nawet brak chmur, pogoda iście spacerowa. Tylko w Sudetach proszę uważać na silny wiatr, bo porywy wysoko w górach mogą osiągać nawet 110 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Mamy już prawie 9 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem, a dzisiaj Państwo fundują mi huśtawkę nastrojów. Pan redaktor opowiadał właśnie, że otrzymał mandat za to, że nie wykupił bileciku przed marketem. Ktoś mu tam doradzał, że wystarczy tylko napisać reklamację do tej firmy i sprawa będzie załatwiona. No ja miałem bardzo podobną sytuację. Złożyłem reklamację, załączyłem paragon z tego sklepu, ale niestety odpisano mi, że i tak muszę zapłacić i tak, że to nic nie jest ważne, że regulamin stanowi, że trzeba pobrać bilet, a jeżeli nie pobierzesz biletu, to płacisz karę 150 zł. No i czuję się skonfundowany. To trzeba płacić, czy nie trzeba? Czy rachunek ze sklepu wystarczy za dobrą wymówkę? 2 2 7 3 to numer telefonu do Państwa dyspozycji, ale można też do nas pisać. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grzędowski. W takim składzie mówimy dziś Państwu dzień dobry. Cardigans, my favorite game. No, szczerze mówiąc, to wiem, jak na pytanie o jego favorite game odpowiedziałby nasz dzisiejszy gość Marcin Więckowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałbyś basket, prawda? No, oczywiście, basket albo Chicago. Nie ma innej możliwości. Organizator zlotu fanów Chicago Bulls, ten zlot właśnie w ten weekend, najważniejsze wydarzenia jutro w Warszawie. A Marcin jest organizatorem 8, dodam, zlotu fanów Chicago Bulls. Organizatorem imprezy oddolnej i to chciałbym podkreślić. Imprezy, która urodziła się w twojej głowie kilka lat temu. Wtedy była małym spotkaniem grupki fanów. Dzisiaj jest wielkim ogólnopolskim wydarzeniem dla setek ludzi, którzy interesują się nie tylko Chicago Bulls, ale generalnie koszykówką i NBA. Tak, dokładnie tak. No, robocza nazwa to jest ogólnopolski zlot fanów Chicago Bulls. Natomiast to jest taka impreza, która charakteryzuje się i rodzinnym klimatem, i naprawdę taką bardzo pozytywną energią. To jest integracyjny turniej. Nie gramy tutaj o laury, statuetki, medale, pieniądze. Chodzi o spędzenie czasu, tak jak wspomniałeś, tak? Pierwszy zlot miał miejsce w 2017 roku. To było skromne, kameralne spotkanie grupy osób, która prowadziła ówczesną stronę i fanpage'a. Teraz to wydarzenie ogólnopolskie i no, dla mnie naprawdę kapitalna i chyba bezcenna rzecz, że ludzie z całej Polski, a nawet z zagranicy chcą i tak naprawdę odliczają do tego jednego konkretnego weekendu, kiedy możemy się spotkać, kiedy możemy porywalizować na parkiecie, kiedy możemy pośmiać się, porozmawiać, spędzić razem czas, pójść razem na imprezę, tak, na afterparty, powspominać, obejrzeć spotkanie NBA, brać udział w konkursach, coś fajnego. Tak, troszkę to zabrzmiało, jakbyś się chwalił tą rodzinną atmosferą, tym nastawieniem wszystkich, ale to nie jest tak, że ty się chwalisz, że to jest twoja zasługa, bo ja byłem kiedyś, może nawet dwa razy na tym zlocie fanów Chicago Bulls, także jako dziennikarz i pamiętam, że to nie od ciebie zależy do końca ta atmosfera, to ci ludzie przyjeżdżają z nią, prawda? To każdy, wydaje się, wie dokładnie, o co tutaj chodzi. Klimat robią tylko i wyłącznie ludzie. I tak jak wspomniałeś, tak, byłeś już na tych zlotach, to, co jest naprawdę kapitalne, to z roku na rok właśnie ci ludzie, to są w większości świadome osoby, tak, dorosłe, które mają swoje rodziny, mają swoje biznesy, pracę, pasje, sami chcą sprowadzać albo swoje partnerki, albo przyjeżdżają z dziećmi. Z roku na rok tych odsetek dzieci, które przyjeżdżają właśnie z rodzicami, które poniekąd uczestniczą, tak, bo jeśli to są nastolatkowie, to grają i bawią się razem z nami. Jeśli to są osoby młodsze, wiesz, dzieci, które mają po parę lat, to z roku na rok tak jakby poszerzamy gamę atrakcji dla takich maluchów. No ale klimat to robią tylko i wyłącznie ludzie. Ja mogę tylko i wyłącznie cieszyć się, że ci ludzie właśnie chcą dzielić się swoją pasją i tym, co razem tworzymy. Właśnie, tworzenie takich wydarzeń na twoim przykładzie i na przykładzie zlotu fanów Chicago Bulls pokazuje... Mówię konkretnie o tym przykładzie, pokazuje, że warto czasami wyjść do ludzi, że warto czasami zrobić coś, zapoczątkować taką inicjatywę, bo po kilku latach może przynosić po prostu mnóstwo satysfakcji. Zdecydowanie tak, w 100%. Dla mnie satysfakcją jest to, że poznałem naprawdę masę kapitalnych ludzi z całej Polski, nie tylko z Polski. Dla mnie kapitalne jest to, że ci ludzie, w tym momencie nawet przyjaciele, nie tylko ludzie, mimo że z częścią z nich widuję się raz w roku, ale mamy ze sobą stale kontakt, po prostu chcą, tak? Po prostu chcą, odliczają, są ciekawi, interesują się, tak jakby sami po sobie zaczynają się angażować w to, żeby ta inicjatywa i idea organizacji zlotów nie upadała, żeby to się rozwijało. Tak więc to nie jest tak, że organizuję to, znaczy organizuję tak, ja, ale to wszystko jest zasługa tak jakby zaangażowania i tego fanu, jaki idzie od ludzi. Ta społeczność, zakładam, właśnie przynosi ci satysfakcję, ale jest jeszcze jeden element, jeszcze jedna strona tego medalu, czyli to, że taka inicjatywa i to wydarzenie nie zostało docenione przez Chicago Bulls. No to jest wielka organizacja, legendarna. Wszyscy wiemy o czasach Jordana i Pippena i wielkich sukcesach Chicago Bulls. Dziś może mniejszych, ale nadal mówimy o klubie NBA. Potężne pieniądze, mnóstwo ludzi tam pracuje. No i oni wiedzą, że jest taki Marcin Więckowski, że jest dla fanów w Polsce i też to dostrzegają i zaczynają z wami współpracować. Tak, dostrzegają, zaczynają współpracować. Już któryś rok z rzędu w sposób barterowy, czyli licencjonowanymi gadżetami organizacji wspierają inicjatywę. I ja uważam, że bardzo często jesteśmy skromni i boimy się mówić, że robimy naprawdę coś fajnego w Polsce. Nawet nie chodzi o sam zlot. Natomiast tak, no w tym momencie sama organizacja to potwierdza. Zlot fanów byków w Polsce, społeczność, którą budujemy już od dobrych paru lat, bo od 2017 roku, to jest projekt, który jest unikatowy w skali nie tylko Polski, ale i świata. Bo nikt na tak dużą skalę, dla tak dużej rzeszy, dla setek ludzi systematycznie co roku nie zbiera tych ludzi i nie tworzy tego, co my. Pokazujecie, że można, że da się, ale też pokazujecie, że spełnianie marzeń i ty przede wszystkim pokazujesz, że spełnianie marzeń to jest kwestia chęci, czy to jest, no może właśnie niechęci, może Marcinie, to jest kwestia po prostu pracy, zaangażowania. Kończy się tym, że poznajesz zawodników, których oglądałeś kiedyś w Hey Hey Halo to NBA, kiedyś oglądałeś w latach 90. spotkania, pewnie z jakichś VHS-ów także, no a dzisiaj znasz tych ludzi, jeździsz do Chicago, tam poznajesz swoich dawnych idoli, właśnie za pomocą chęci samej, czy też pracy. to jest składową jest chyba wszystko. I chęć, i praca, tak naprawdę i szczęście, bo... Tak, no miałem okazję i miałem przyjemność poznać i Jasona Caffeya, i między innymi Rona Harpera, tak, czyli zawodnika, który był bardzo ważnym członkiem tego legendarnego zespołu z lat 90. Na pewno nie udałoby się to, gdyby nie fakt, że tą społeczność budujemy, że rośniemy, bo gdyby ta impreza nie skupiałaby wokół siebie co roku ponad setki ludzi, albo i nawet w tym momencie już około 200 ludzi, tak, co i wygląda bardzo fajnie na zdjęciach, co można bardzo ładnie ubrać w jakąś tam promocję i puszczanie dalej w social media, nie zostałoby to zauważone przez nikogo. A w momencie, kiedy my się rozwijamy jako społeczność, ja też rozwijam się jako organizator, to na dobrą sprawę z perspektywy tych ostatnich kilku lat wydaje mi się, że trzeba po prostu mieć szczęście i trzeba chcieć pukać w drzwi, które w pewien sposób wydawałyby się do pewnego momentu zamknięte, tak? To, co parę lat temu wydawało się dla mnie czymś w rodzaju Space Jam, czyli czymś w... Kosmicznego meczu. Tak, okay. Czymś z dalekiej galaktyki. W tym momencie jest na wyciągnięcie ręki. Ciężka praca, szczęście... No i chyba tyle. A zakładam, że w takim razie polecasz działanie w taki sposób, a nie boisz się trochę konkurencji, że opowiadając o tym, jak można to wszystko zrobić, okaże się potem, że spotkasz się z ludźmi, którzy robią podobne konkurencyjne imprezy. Znaczy ja uważam, że wszystko, co jest robione z serca, z pasji dla ludzi, to każda tego typu inicjatywa jest warta wspierania. Ja nie zamykam się tylko i wyłącznie na byki, aczkolwiek byki są w moim sercu. Natomiast jeżeli ktoś po prostu lubi koszykówkę, ktoś, kto ma pasję, chce spędzić z nami czas, jest bardzo mile widziany i tak mi się wydaje, że im więcej takich ludzi, którzy chcieliby robić coś oddolnie, którzy chcieliby rozwijać, tak, chcieliby budować społeczność. Ja akurat buduję społeczność fanów Chicago Bulls. Nieważne, czy to byłby Los Angeles, jakikolwiek inny zespół NBA, tym lepiej tylko i wyłącznie dla nas, tym lepiej tylko i wyłącznie dla koszykówki. Wydaje mi się, że gdyby takich osób było parę albo naście i bylibyśmy zauważeni przez jakąś większą ilość klubów NBA, może faktycznie udałoby się kiedyś w przyszłości, w niedalekiej przyszłości albo tej dalszej sprowadzić jakiś klub NBA tutaj do Polski albo zawodników. W ten sposób na pewno też promujemy koszykówkę, tak? Bo tak jak wspomniałem, tak jak zresztą ty sam widziałeś, jest dużo osób, które przyjeżdżają ze swoimi dziećmi i naprawdę widać po tych dzieciakach, że mają fan, że chcą się bawić ze swoimi rodzicami. Rodzice są szczęśliwi, że mogą pokazać się przed swoimi dziećmi. Tutaj jest taki związek przyczynowo-skutkowy. Generalnie każda rzecz, która ma na celu promowanie koszykówki, promowanie sportu, promowanie tak jakby integracji, spędzania czasu wspólnie, a nie siedzenie w domu, jest w moim odczuciu bardzo dobra. I można to wszystko zobaczyć w ten weekend w Warszawie podczas 8. zlotu fanów Chicago Bulls, o którym opowiadał organizator Marcin Więckowski. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Trójce. Dziękuję ślicznie. 22 minuty po godzinie 7, a to będzie piosenka dnia. Proszę wysłuchać, a później powiem o szczegółach. But you bring out the colors in me. Settle down, stop being a baby. Got you down, time is wasting. Don't need a crown to set yourself on fire. Set yourself on fire. Set yourself on fire. Keep on going. Just my luck, I'm in the wrong place. Thinking

Dziękujemy za tę informację. Radio Nawigator wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Nie ma zgody wśród unijnych krajów na przewracanie kontroli na granicach wewnętrznych. Takie stanowisko wybrzmiało na europejskim szczycie, powiedział w Brukseli premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że rozmawiał z kanclerzem Olafem Scholzem o kontrolach na granicy polsko-niemieckiej. Dla mnie ważny jest praktyczny efekt też moich interwencji. No póki co mogę powiedzieć, że w ostatnich tygodniach na pewno czasu powodzi te kontrole nie są aż tak dokuczliwe, ale są oczywiście niepotrzebne i to bardzo wyraźnie wielu liderów mówiło. Najgorsze, co można wykombinować, jeśli chodzi o odpowiedź na presję migracyjną, wewnętrzne granice. Unijne kraje dały także zielone światło Polsce na wprowadzenie strategii migracyjnej, która zakłada zawieszenie prawa do azylu. O okupowaniu przez PiS przychylności Polsatu pisze Gazeta Wyborcza. Co najmniej 360 milionów złotych miała stracić telewizja publiczna na umowach zawartych z Polsatem w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Po zmianie władzy TVP zawiadomiła prokuraturę, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Jak wynika z ustaleń wewnętrznej kontroli w telewizji publicznej, TVP i Polsat w dwóch umowach kupiły od siebie wzajemnie prawa do retransmisji meczów piłkarskich. Różnica na niekorzyść TVP ma wynosić 85 milionów euro, pisze Gazeta Wyborcza. Brytyjski król Karol III rozpoczyna wizytę w Australii. To pierwsza tak długa podróż zagraniczna monarchy od czasu zdiagnozowania nowotworu. Lot z Londynu do Sydney trwa 20 godzin, a w samej Australii para królewska spędzi 6 dni. Karol III podczas wizyty ma zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa związane ze zmianami klimatu. Po Australii kolejnym punktem podróży będzie Samoa. Pełny serwis Trójki o 8. A do 8 pozostało 27,5 minuty. Teraz czas na ekonomię. Marcin Egiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, a my zaczynamy serwis ekonomiczny nietypowo, bo od giełdy wczoraj na warszawskim parkiecie zadebiutowała sieć Żabka. Oczekiwania były ogromne, bo to czwarta największa w tym roku oferta publiczna w Europie. Jedna z największych w historii naszego parkietu. Porównywana z wielkim debiutem Allegro sprzed 4 lat, gdy kurs akcji w ciągu tylko jednego dnia poszybował o ponad 60%. W tym przypadku jednak życie napisało inny scenariusz. Duże były oczekiwania. Inwestorzy zakładali 20-30% nawet procent wzrostu podczas pierwszej sesji. Ten debiut jest dosyć sporym rozczarowaniem. Komentował autor kanału Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj Marcin Podlacki. Papiery Żabki w ciągu 8 godzin notowań zarobiły tylko 21 groszy. Przełomu w skostniałej w tym roku giełdzie, więc niestety nie było. Nie jestem tutaj wielkim optymistą, ale może to być element, który będzie jednym z czynników zwiększających zainteresowanie samą giełdą, może jeszcze nie kupowaniem akcji, ale czy będzie to jakiś istotny czynnik, to tu jeszcze musi za tym coś pójść. Zatem poszły na szerokim rynku także spadki. WIG20 stracił 2,5%. To był oczywiście komentarz ekonomisty Akademii WSB Marka Zubera. A Żabka może dziś dostanie od inwestorów drugą szansę. Początek sesji o godzinie 9. Właściciel sieci Biedronka zapłaci ponad 500 000 zł kary. Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał, że firma w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców jedzenia. Spółka Jeronima Martins oczekiwała właśnie od nich nieumówionych wcześniej rabatów, tłumaczy prezes Łokiku Tomasz Chrustny. W ustnym uzasadnieniu sąd podkreślił ogromną przewagę sieci Biedronka nad swoimi dostawcami. Jednocześnie podzielił nasze stanowisko, że sieć handlowa ma obowiązek wykonywania zawartych umów i powstrzymania się od jednostronnych zmian ceny. To precedensowy wyrok ważny dla całego rynku, zwłaszcza dla największych przedsiębiorców. Sąd obniżył wysokość kary z 723 milionów do 506 milionów złotych. Łokik przypomina, że to kolejna wygrana przez Urząd Sprawa w sprawie nieuczciwych praktyk sieci handlowych. Wcześniej sądy potwierdziły m.in. decyzję Łokiku dotyczące błędnego oznakowania owoców i warzyw krajem pochodzenia przez Kaufland i właśnie Biedronkę. Za półtorej godziny, już niespełna, winien i ma o godzinie 9:00, powiemy o polskiej firmie, która odczuwa skutki braku kakao i to też przekłada się na półki naszych sklepów. Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej i Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. To nasi dzisiejsi goście. Zapraszam po godzinie 9:00. A ja teraz zapraszam jeszcze na wieści pogodowe. Polska jest wciąż w zasięgu wyżu. Ten utrzymuje słoneczną, złotą, jesienną pogodę, więc dziś, tak jak wczoraj, niebo ma być bezchmurne, a na termometrach po południu zobaczymy od 12 stopni na wschodzie do 19 na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr na ogół ma być słaby i umiarkowany, ale okresami też porywisty, a w Sudetach, podobnie jak wczoraj, będzie to wiatr silny z porywami do 110 km na godzinę. Mówiłem, że Polska jest w zasięgu wyżu, potwierdza to ciśnienie. 1014 hektopaskali. 24 minuty mamy jeszcze do godziny 8. Tu Trójka i audycja Poranda. Zapraszamy do Trójki. Minut jeszcze do godziny 8 w audycji porannej w środę. Może Państwo pamiętają, wspominaliśmy 46. rocznicę wejścia Wandy Rutkiewicz na Mount Everest. Była pierwszą himalaistką z Polski, pierwszą Europejką i trzecią kobietą na świecie, której się to udało. A dziś w porannym zapraszamy do Trójki, wracamy do postaci Wandy Rutkiewicz. To z powodu filmu, który dziś wchodzi do kin, Wanda Rutkiewicz, ostatnia wyprawa. Dokument Elizy Kubarskiej. Koncentruje się ten film na ostatniej tragicznej wyprawie na Kanchenjungę z 1992 roku. To wtedy Wanda Rutkiewicz zaginęła. Film próbuje odkryć, co tak naprawdę wydarzyło się podczas tej ekspedycji. Pokazuje osobiste i zawodowe wyzwania, z jakimi mierzyła się właśnie Wanda Rutkiewicz w swoim życiu. Jest tu dużo determinacji, pasji do gór, ale także poświęcenia. To wszystko wiązało się z jej miłością do wspinaczki. Więcej na temat filmu mówi Artur Liebhardt, reprezentujący dystrybutora filmu Wanda Rutkiewicz Ostatnia Wyprawa, czyli firmę Against Gravity. Udało się stworzyć wielowymiarowy portret kobiety himalaistki, pierwszej Europejki, która zdobyła Mount Everest, pierwszej Polki, która zdobyła ośmiotysięczniki i która szła zawsze swoją ścieżką pod każdą górę, która była odporna na męski mizoginizm i której ten świat jeszcze wtedy w latach 80. próbował jej przeszkadzać w zdobyciu swoich celów, nie przeszkodził. Film zaczyna się trochę jak śledztwo, ponieważ ja wyruszyłam w Himalaje dookoła Kanchenjungi i obeszłam tą Kanchenjungę dookoła, bo wiedziałam, że jeżeli Wanda zeszła z Kanchenjungi, to kogoś musiała spotkać. A jeżeli ona kogoś spotkała, to ja się o tym dowiem. Eliza Kubarska, reżyserka. No i w trakcie realizacji tego filmu spotkaliśmy bardzo dużo różnych ludzi, którzy mówili bardzo różne rzeczy. Pokazywaliśmy zdjęcia Wandy i niektórzy tam Wandę rozpoznawali. W życiu się nie spinałem po wysokich górach i dzięki Bogu pod czujnym okiem Elizy dałem radę realizować zdjęcia bardzo wysoko. Zarówno po stronie Nepalu, jak i po stronie Indii byliśmy na kilku tysiącach metrów. Marcin Sauter, jeden z operatorów filmu. Dla mnie to było dosyć ciężkie przeżycie, ale daliśmy radę. To jest przepiękne miejsce, najpiękniejsze miejsce, jakie widziałem dotychczas. Mieliśmy dużą karawanę, byliśmy w otoczeniu szerpów i specjalistów, którzy nam pomagali wnieść nam sprzęt i pomagali nam przy zdjęciach. To śledztwo nie dotyczy bezpośrednio tego, gdzie jest ta Wanda, tylko jest takim pretekstem do tego, żebyśmy odkrywali ją i dowiadywali się, kim ona była na początku jako młoda osoba i kim się stała. Wanda staje się de facto narratorką tego filmu, ponieważ Eliza dotarła do audiopamiętników Wandy, które też wcześniej nigdy nie były publikowane. Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny Millennium Dogs Against Gravity. Pozwalają nam otrzymać taką narrację, która jest bardzo intymna i bliska himalajstce. Też ta narracja wokół tej bohaterki, ona jest dwojaka, to znaczy z jednej strony właśnie to jest taka kobieta, dla której najważniejsza jest wolność, kobieta, która jest inspiracją. Z drugiej strony bardzo silna była narracja budowana przez część górskiego środowiska, że to była osoba, która miała bardzo trudny charakter, była kontrowersyjna, że ona szła do celu niemalże po trupach, a jak mówimy, że po trupach w kontekście wspinacza, no to możemy go w ten sposób oskarżyć o coś bardzo, bardzo złego, czyli że ona mogła zostawić kogoś w górach. Nie ma takiego przypadku, ja to wszystko sobie sprawdziłam. Co więcej, od czwartku w kinie Iluzjon możemy zobaczyć wystawę zdjęć zrobionych przez samą Wandę Rutkiewicz. Nie są to po prostu ładne widoczki gór, ale są to naprawdę piękne, artystyczne zdjęcia, które pozwalają nam myśleć, że może gdyby jeszcze Wanda z nami była, to by została też fotografką, ponieważ to, w jaki sposób ona kadruje te zdjęcia, to w jaki sposób uchwyca światło i kolory jest absolutnie wyjątkowe. Pokazuje góry jak taką surrealistyczną planetę. Ludzie w nich po pierwsze są dosyć małymi istotami, co też pokazuje potęgę gór, a poza tym też widać, że są jak właśnie w takiej niezbadanej ziemi, którą odkrywają, która jest dla nich tajemnicza, no ale też właśnie przede wszystkim piękna. Dostaliśmy pokój materiałów archiwalnych po Wandzie Rutkiewicz. Także to był dla mnie skarb jako dokumentalisty, ale też to było coś, co wiedziałam, że przez kolejne 2 lata naprawdę mam co robić, bo muszę się przebić przez te pudła z tymi materiałami archiwalnymi. I tam w tych materiałach znalazłam, moim zdaniem, prawdziwą Wandę. Na środowej premierze filmu w warszawskim kinie Iluzjon była Ola Dobieszewska. Polecamy Państwu film Wanda Rutkiewicz Ostatnia Wyprawa. Trójka jest patronką medialną tego obrazu. Mogę też polecić Państwu podcasty Trójki i cykl Ludzie i rozmowę Agnieszki Szydłowskiej z reżyserką Elizą Kubarską. No i o tym filmie także będziemy mówić dziś w trójkowo-filmowo po godzinie 12. Miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko. Odmienić szare dni. Rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc. Paszportom miało zabraknąć stron. Ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być. Rzucić się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. zabawy miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde, to zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel, włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki, fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film, miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś tu ze mną być. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film, miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Miałaś tu ze mną być w Trójce. To oczywiście tytuł utworu Rubensa, jestem. Bo jest ze mną Renata Grochal. Miałaś być i jesteś, Renato. Dzień dobry. Kto dziś gościem rozmowy politycznej bez uników o 8.13? Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem będzie Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Ale to sprawy europejskie czy krajowe? Będą ważniejsze. I krajowe, dlatego że migracja jest tematem zarówno w Polsce, który wywołuje ogromne emocje po zapowiedzi Donalda Tuska o czasowym zawieszeniu prawa azylu, ale też w Unii Europejskiej. Niemcy zamykają granice. Niemcy, które zawsze podkreślały to, że Unia Europejska jest wspólnotą, ale to były dawne czasy za Angeli Merkel. Dzisiaj kanclerz Scholz z przeciwnego ugrupowania. No, czasy się zmieniają, nie? No właśnie, ale pytanie jest takie i zadam je Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, czy to jest tylko polityka, czy rzeczywiście zagrożenie migracją jest realnym problemem? Mam pewne dane, z których może wynikać, że niekoniecznie. A więc to pytanie na trójkowej antenie po 8.13. Teraz mamy 12 minut do godziny 8. No i czas na Darka Pieroga i dyrektora warszawskiego ZOO, doktora Andrzeja Kruszewicza. Rozpoczynamy ten zapowiadany dziś już cykl na trójkowej antenie. Wśród zwierząt. Spotykamy się po raz pierwszy od ponad 4 lat przed trójkowym mikrofonem. No i pomysł na tą pierwszą rozmowę, ten pomysł, jaki zapisałem sobie w notesiku, dotyczył odlotów ptaków, bo wiedziałem, że wrócimy jesienią. No ale jak tu rozmawiać o odlotach, o tym, że ktoś nas opuszcza, skoro właśnie na trójkową antenę wracamy, więc porozmawiajmy o powrotach. Kto powraca? Którego z ptaków można by porównać do nas? Porównajmy gawrona, bo to w końcu elita intelektualna ptasiego świata, w tym jest dla nas takie nobilitujące. Otóż, proszę Państwa, jesienią do Warszawy wracają gawrony. Gdzieś tam z kresów wschodnich, ze wschodnich regionów Europy i one zimują w dużych miastach i w Warszawie zimuje znacząca część tej populacji. Kiedyś to było ponad 200 tysięcy gawronów, teraz tak jest około 100 tysięcy, ale w każdym razie wracają i te stada widać na trawnikach, widać przelatujące rano i wieczorem, więc wracają gawrony, wracamy i my. Do trójki wraca nasza dwójka, ja i Dariusz Pieróg. Wróćmy teraz do gawronów. Czym gawrony mogą nas, może nawet nie zaskoczyć, czym gawrony mogą nas oczarować? Inteligencją, spokojem, taką wyrozumiałością. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację w parku Skaryszewskim. Jakiś wędkarz porzucił żyłkę, wyplątała mu się, zawisła na drzewach, wiatr ją tam zaniósł. Tam nocowały gawrony. Jeden z gawronów zahaczył skrzydłem o taką żyłkę i zaplątał się i wisiał za skrzydło na żyłce. Ktoś wieczorem już po ciemku zauważył tego szamocącego się gawrona. Wezwał straż miejską, patrol eko. Ci wezwali straż pożarną. Światła, dziennikarze, strażak na drabinie odplątuje tego gawrona. Oczywiście byłem powiadomiony, więc czekałem w azylu dla ptaków w warszawskim zoo. Przyjeżdża ten gawron, klatka już gotowa, pokarm, woda gotowa. Stresująca totalnie sytuacja dla tego ptaka. I on został wpuszczony do tej klatki, w koło dziennikarzy, aparaty fotograficzne, błyski, fleszy. A gawron w tej klatce tak się rozejrzał, zobaczył wodę, zobaczył jedzenie, napił się i zaczął jeść. To po prostu odnalazł się w tak strasznej sytuacji i wykorzystał to, co można było dobrego dla siebie z tej sytuacji uzyskać. Gawrony żyją w grupach, tworzą struktury społeczne, tworzą hierarchię. Są gawrony ważniejsze, gawrony mniej ważne, a są gawrony takie zupełnie najważniejsze. I co ciekawe, my to możemy rozpoznać, kiedy patrzymy na takie 2, 3 albo na 10 gawronów, które gdzieś sobie jedzą na trawniku. Tak, zwłaszcza kiedy nie pada deszcz, proszę Państwa, i możemy sobie obserwować gawrony żerujące na trawniku w mieście i rozpoznamy, który gawron jest szefem, stoi wysoko w hierarchii społecznej, a który nie jest. A tacy pariasi to są bardzo łatwe do rozpoznania. Otóż gawrony w czasie noclegowiska, w czasie nocowania siedzą na drzewach i siedzą jak najwyżej. Ci ważniejsi siedzą wyżej, ci mniej ważni coraz niżej, pariasi na samym dole. Niestety ptaki nie kontrolują defekacji, więc ich odchody białe są wystrzykiwane także w czasie nocy, także w czasie snu, więc stado gawronów siłą rzeczy zanieczyszcza okolice tam tego miejsca, gdzie śpią, ale ci, co są wyżej, robią na tych, którzy są niżej. Ci, co są trochę niżej, robią na tych, co są jeszcze niżej. I ta piramida tak się układa, że ci pariasi są rzeczywiście upstrzeni w białe plamki i po tym ich poznamy. Zwierząt. Cause it was